بعض القراء والمجودين. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے حضرت شیخ متولی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں عرض کیا تھا، میں نے شاطبیہ کی شرح لکھی ہے، العلویہ علی الشاطبیہ، اور آج مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ شیخ نے اس شرح پہ تقریر لکھ دی ہے. حضرت شیخ تلاوت شروع فرمائیے.

هذا الجمال يا شيخ سليم المتولي، ما هذا الجمال، بارك الله في عمرك وصوتك. الله أكبر. إن في ذلك عبرة لمن يخشى. ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال يا أستاذ؟ شريف أبطل رفع فيما أنت من Yeah.